طيب تنندليه انا ملانغو منجيني اخي. طيب يقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الايمان اثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو جعفر محمد بن صباح وابو بكر بن ابي شيبه وتقاربا في لفظ الحديث. قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي قال: بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بابصارهم فقلت: واثق لامياه، ما شانكم تنظرون الي؟ فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم، فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم. قال ابن صباح: فلا يسدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. باب من الإيمان إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. هو ملango kuhusu kuwa ni katika iman kudhibitisha kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake. Mlango huu unathibitisha ya kwamba kuamini kwamba Allah tabaraka wa ta'ala iko juu ya arshi yake ni katika imani. Imani ya Muislamu anapoulizwa iko wapi Allah subhanahu wa ta'ala, basi jawabu ni kwamba fi samaa, yani yuko juu. Ama jawabu la kwamba Allah yuko popote ni jawabu la kimakosa, haliko sahihi, na hilo linabatilishwa na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali zimekuja aya saba zinazothibitisha kwamba Allah yuko juu ya arsh, na aya zilizokuja kuthibitisha kwamba Allah yuko juu kwa itlaq ni nyingi, hazithibitiki idadi yake. Kwa hiyo Muislamu, hata kabla hujaulizwa, watakiwa wewe ulifahamu hilo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, na sote tutakubali, na hata wengineo wasiokuwa katika ahli sunna pia wanakubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali tuamini kwamba Qur'ani imeteremshwa kutoka juu na ni maneno ya Allah, juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni tanzilul azizi alhamid, na hakishuki kitu ila kutoka juu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, juu ya arsh, na arshi ndio a'zamul makhluqat, ndio kiumbe kikubwa zaidi kuliko viumbe vyote, kwa sababu kursi, kursi ambayo imetajwa kwenye Qur'ani vile vile katika aya ni maarufu au aya maarufa mashuhura, ayatul kursi, kursi wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, hiyo kursi ni kubwa kuliko mbingu na ardhi, bali mbingu na ardhi kama zitatupwa kwenye kursi, zikakusanywa zikachukuliwa mbingu saba na ardhi saba zikawekwa kwenye kursi, basi ni sawa sawa mtu alichukua dirham akaitupa kwenye jangwa. Sasa kursi nayo ikiwekwa katika arshi si kitu, arshi ni kubwa zaidi, na hiyo ndio adhamul makhluqat, kwa sababu katika jannat pepo zimepishana kwa daraja, baada ya mbingu ya saba, baada ya sidratul muntaha kuna janna inaitwa jannatul ma'wa, indaha jannatul ma'wa, kwa pepo ziko juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda mpaka huko kwenye janna, kwenye sidratul muntaha, na juu yake kuna jannatul ma'wa, na juu ya hizo zote kuna firdaus, jannatul firdaus, min alfirdaus al-a'la, nasalullaha ta'ala an yarzuqana alfirdaus al-a'la. Sakafu dahri ya firdaus al-a'la ni arsh, arshur rahman, lakini arsh nayo iko juu ya bahari, kuna bahari juu alafu ndio kuna arsh, na hakuna baada ya hapo kiumbe kingine chochote. Na kwenye sidratul muntaha, kwenye sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa, imeitwa sidra, sidra manake ni mkunazi, kuna mtu unaitwa mkunazi. Sasa huo ni mkunazi ambao panakoma mambo, mambo yote yanayotoka juu kuteremka chini yanakomelea hapo, na mambo yote yanayotoka chini kupandishwa juu yanakomelea hapo, ndio maana inaitwa sidratu almuntaha indaha jannatul ma'wa, hapo ndio kwenye jannatul ma'wa, juu yake na kuendelea huko mpaka juu kuna arsh, na fauka al-arsh rabbul alamin, juu ya arsh yuko Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa viumbe wote, hakuna juu yake kitu chochote, hakuna juu ya Allah kitu chochote. Lakini pamoja na kwamba Allah yuko huko kwenye arsh, juu ya arsh, na hadithi zimekuja na baadhi ya athar, nyingine zimethibiti, nyingine hazijathibiti, kuonyesha masafa yaliyoko baina ya ardhi na mbingu. Masafa baina ya ardhi na mbingu ni mwendo wa miaka 500. Maki ya mbingu, ile maki yake ni masafa ya baina ya ardhi na mbingu, yani kwa maana kwamba uichoronge ile uitoboe mpaka utoke upande wa pili ni miaka 500 ile mbingu. Ha? Sasa na baada ya mbingu kuna mbingu nyingine, masafa ndio hayo hayo, na mbingu yenyewe na uzito wake ndio huo huo, hivyo hivyo mpaka ufike mbingu ya saba, na sio mwisho. Mbingu ya saba tena kuna sidratul muntaha, kuna jannatul ma'wa, baada ya hapo upande hivyo hivyo mpaka ufike kwenye arshi. Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyul kabir, pamoja na yote hayo lakini yu pamoja na waja wake kwa ilmu. Ma yakunu min najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum, hapana minong'ono kunong'onezana kwa watu watatu isipokuwa yeye ni wanne wao. Anajua kila kitu, alimun bidhati suduri, na inaya yake kwa viumbe wake ni baligha jiddan, hakuna mtu anaweza kuifahamu namna anavyopatiliza viumbe wake. Kuna minyura iko chini ya ardhi huko, tena pingine katika mabwawa au maziwa makubwa yenye vina virefu, yaishi kwenye matope huko chini kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu mutaqallabahu wa mathwahu, yeye ndo anawaruzuku kule waliko, bali viumbe vilivyo chini ya ardhi na chini ya ardhi zaidi, Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu anakijua na anakipa riziki yake na anajua kwa hisabu yake, na halianguki, wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha, halianguki jani popote pale lilipo isipokuwa analijua kwamba hili ni jani limeanguka wakati fulani katika na lilangapi limeanguka. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ahata bikulli shay'in ilma, kwa hakuna la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, hakijifichi kwake kitu chote katika ardhi wala mbinguni, vitu vyote viko katika upatilizaji wake na usimamizi wake. Na lau kama sisi tutakosa inaya ya Allah na uangalizi wake, tarfata ain, waangamia hapo hapo, yani kule kupepesa kwa jicho tu, kama Allah tabaraka wa taala akuondolea kwamba mimi simpatilizi huyu, simpi ulinzi wangu, tarfata ain, unaangamia. Na ndio dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la wala takilni ila nafsi tarfata ain, wala usiniachie mimi nafsi yangu ule kupepesa kwa jicho. Allah subhanahu wa ta'ala amekithibiti kila kitu na kila kitu kinamuhitajia yeye. Ya yuhannasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghani, enyi watu nyinyi ni wahitaji kwa Allah, na Allah yeye ndiye tajiri mkwasi anayetosheleza, kwa sababu hahitaji kutoka kwa mtu mwingine yoyote, hahitaji msaada wa yoyote. Kwa hiyo kuthibitisha uluu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye yuko juu ya arshi yake ni katika imani. Lakini ukithibitisha kwamba Allah kwa dhati yake yuko kila mahali, utathibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko ni sehemu mbaya kabisa, bali yuko ndani ya matumbo yetu. Itakuwa kuna hululi sasa, Allah ameingia kwa watu na sisi tumeingia kwake, kwa hiyo Allah amechanganyikana na viumbe. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun 'uluwan kabira. Anasema al-Imam Muslim rahimahullah, قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. أبو جعفر لا أبو بكر بن أبي شيبة ومكوربيانا كتك تمكو الحديث يعني ما أنا إما تمكو الحديث ذا ولزمكو زنا كوربيانا كتك ما تمكو. قال وتوويل ومسيما حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أمتسمولي سيسي إسماعيل بن إبراهيم. Huyu ndio yule wapokezwa na muita Ismail ibn Ulayya. Ismail ibn Ulayya. Ulayya inasemekana ni jina la bibi yake, nyanya yake aliyemzalia mama yake, kwa hiyo wanamnasibisha na yeye. Ndio wanasema jina la mama yake Ismail ibn Ulayya. Yeye mwenyewe alikuwa hataki, anasema man da'ani ibn Ulayya faqad ightabani. Yoyote atakayeniita kwa jina la Ismail ibn Ulayya atakuwa amenisengenya, mimi sikubali. Imam Shafi rahimahullah ta'ala alikuwa akimtaja, alikuwa anasema hadathani mathalan qala Ismailu alladhi yusammunahu ibn Ulayya. Ismaili ambaye watu wanamuita ibn Ulayya, akikwepa maneno haya kusema ni alikuwa hapendi watu humtaja hivyo ili kumpambanua na watu wengine. Kwa hiyo yeye ni Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam, maarufu kwa ibn Ulayya, ambaye amefariki mwaka 193. An Hajjaj ni Sawaf, Hajjaj as-Sawaf, yani Hajjaj bin Abi Uthmana. Abu Uthmana jina lake ni Maisara, kwa Hajjaj bin Maisara al-Kindi, ambaye fariki mwaka 143. An Yahya bin Abi Kathir al-Yamami, Yahya bin Abi Kathir mtu wa al-Yamama huko, kwa anasibishwa na al-Yamami at-Ta'i, kama yule at-Ta'i Zaid al-Khair ni at-Ta'i mtu wa al-Yamama pia yule. اليمامة لرياض أمفريك مكامية موجة 32. عن هلال بن أبي ميمونة يعني هلال بن علي بن أبي ميمونة أمفريك مكامية 64. عن عطاء بن يسار الهلال وعطاء بن يسار الهلال هو لمولى وميمونة أم المؤمنين. عن معاوية بن الحكم السلمي, معاوية بن الحكم السلمي يلا صحابة هو يتوى معاوية لكل مجيني كتكو الإسلام سي معاوية بن أبي سفيان هو لمعاوية بن الحكم السلمي. قال أنا سيما أنا سيمولي يا منيوي يلي أتوكيا أنا سيما بين أنا أصلي وكاتن لكوك وميمن نصالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجا نمتومي والله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم مارا اللي بيجا شافيا نتوموجا كتكواتي. Tuko ndani ya swala pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akapiga chafya. Piga chafya inafahamika. Kwa hiyo alipiga chafya mtu katika watu. Faqultu mimi nikasema yarhamuka Allah. Tuko ndani ya swala. Kapiga chafya nikamwambia yarhamuka Allah. Tayib. Faramani alqaum bi absarihim. Wakanitupia mimi watu kwa macho yao. Watu wakanigeuzia macho pale pale. Kwa nitazama. Faramani alqaum bi absarihim, wakanitupia mimi watu kwa macho yao. Faqultu wa thukla ummiya, wa thukla ummiya, kwa kasra ya mimi wa thukla ummiya kuangamia kwa mama yangu, nikapiga ukelele pale, nimeangamia mama yangu, mimi amenikosa mimi, nimeangamia mimi. Ma sha'anukum tanzuruna ilayya, mna nini nyinyi mnanitazama mimi? Swala endelea. Kasema ya rahamukallah, kidogo watu walipomtazama ndio kanyanyua sauti zaidi, wa thukla ummiya ma sha'anukum tanzuruna ilayya, na nini nyinyi mnanitazama mimi? Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadhihim, wakawa wanapiga mikono yao juu ya mapaja yao, watu wakawa wanapiga mikono kwenye mapaja. Falamma ra'aytuhum yusammitunani, nilipowaona wao wananinyamazisha mimi, kwa maana walikuwa wakipiga hivi wakiniambia nyamaza, lakini sakattu, nikanyamaza. Falamma salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakati aliposwali Mtume sallallahu alayhi wasallam, swala imeisha aliposwali Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fa bi abi huwa wa ummi, ninamtakia ukombozi yeye kwa baba yangu na mama yangu, yani niko tayari niwatoe fidia baba yangu na mama yangu nimkomboe Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana yake yani fidaa abi wa ummi, kwa maana yake basi niko tayari kutoa ukombozi kwa baba yangu na mama yangu kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma ra'aytu mualliman qablahu wala ba'dahu, sijawahi kumuona mwalimu kabla yake wala baada yake, ahsana ta'liman minhu, aliye mzuri zaidi kwa kufundisha kuliko yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sijawahi kumuona mwalimu hodari mzuri kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani, na apa kwa Allah hakunikemea mimi. Fa wallahi ma kaharani, ay man kaharani, hakunikemea mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam, na apa kwa Allah hakunikemea mimi. Wala dharabani, wala hakunipiga mimi. Wala shatamani, wala hakunitukana mimi. Pamoja na yote niliyofanya, fujo zote nilizozifanya msikitini, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakunikemea, hakunipiga, wala hakunitukana. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia yule Muawiya ibn al-Hakam, inna hadhihi salah, hakika hii ni swala, la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas, hakisilihi katika hiyo sala kitu chochote katika maneno ya watu, hakifai kitu chochote katika maneno ya watu. Innama huwa, hakika si vinginevyo, hiyo ni at-tasbihu, ni kumsabihi Allah, kusema subhanallah, wat-takbiru, na kumkabiri Allah, kusema Allahu akbar, wa qira'atu al-Qur'an, sala yatakiwa watu wamsabihi Allah na kumkabiri Allah na kusoma Qur'an, au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, au kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, inni hadithu ahdin bijahiliya, hakika mimi ni mgeni wa zama katika jahiliya, tangu nimetoka kwenye jahiliya kuja kwenye Uislamu ni karibu, mimi ni mgeni. Wa qad jaa Allahu bil islami, na Allah ameuleta Uislamu. Wa qad jaa Allahu bil islami, na hakika ameuleta Allah Uislamu. Wa inna minna, na hakika kuna katika sisi, rijalan, watu ambao yaatuna al-kuhana, wanawaendea makuhani kutafuta utabiri, wanakwenda kwa makuhani kwenye kutafuta kuangalia nyota, wanakwenda kwa makuhani kwenda kuangalia mambo yao na nyota zao na siku zao za suudi na nuhus, wanakwenda kwa makuhani. Qala fala ta'tihim, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, usiwaendee wao. Qala wa minna rijalun yatatayyarun, akasema kuna katika sisi watu ambao wanakorofika kwa ndege, wanaona kuna nuksi. Kuna watu katika sisi wanaona kwamba kuna vitu vina nuksi, akitoka hivi akikutana mbwa apita mbele yake arudi ndani. Akifungua biashara, mtu wa kwanza akija kununua mwanamke atafunga nuks. Akikutana na paka ainjeye fai, huku kuna nuks. Kuna watu hivyo, au akikaa nyumbani kwake ndege fulani amelia, amelia kundi nuks. Hii nyumba inifai, tabii ni hami. Naingia tu aliye bundi hapa hapa fai. Sasa kuna watu yatatayarun, wako namna hiyo, wanakorofika kwa ndege, wanaona nuksi. Qala dhaka shay'un, akasema hicho ni kitu ambacho yajidunahu fi sudurihim, wanakipata katika nyoyo zao, ni mambo tu yanatokea kwenye nyoyo zao. Fala yasuddallahum, basi kisiwazuie wao na kufanya mambo yao. Usiache kuna safari yako kwa sababu umeona mbwa au umegonga mbwa. Gonga mbwa bwana, basi hiyo safari hapo ina mtihani. Au umegonga kijipuzi kijidogo, basi ujue kwamba uko mbele huko, safari ni mtihani, rudi. La fala yasuddallahum, wasiwazuie wao. Qala ibn Sabbah, akasema Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah, fala yasuddannakum, katika riwaya yake imekuja, basi hicho kitu kisiwazuieni nyinyi. Qala qultu, akasema nikasema, wa minna rijalun yakhuttun, na kuna katika sisi watu ambao wanachora mistari kwa kupiga ramli, wanapiga bao lile, wanachora mistari yao, wanafanya hivi, wanakwambia hapo kuna kitu fulani. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyun min al-anbiya'i, alikuwepo mtume miongoni mwa mitume, alikuwepo nabii miongoni mwa manabii, yakhuttu, akichora mistari, faman wafaka khattahu fadhak, basi yoyote ambaye itaafikiana mistari yake na mistari ya huyo nabii, basi hilo litafaa. Katika lugha ya Kiarabu hiyo inaitwa ta'alikum bil muhal, kulitundika jambo kwa kitu kisichowezekana, kuonyesha kwamba hilo haliwezekani, halifai. Kwa mfano, katika Qur'ani imekuja kuhusiana na wale ambao wamekufuru katika surati al-A'raf, anasema fala tudkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat, akielezea waliokadhibisha aya za Allah na kukufuru, hawataingia katika janna mpaka apite ngamia kwenye tundu la sindano. Kafiri hataingia peponi mpaka ngamia apite kwenye tundu la sindano. Kwa hiyo kwa wewe ulivyofahamu ni kwamba kafiri ataingia peponi, sio? La, haiwezekani, kwa sababu jambo limetundikwa kwenye muhali, kuonyesha kwamba ni kitu kisichowezekana. Kwa hiyo na wewe ukitaka hiyo ramli yako na hiyo mistari yako iwe yafaa, basi yafikiane na huyo nabii. Itafikiana vipi? Kwanza nabii mwenyewe hajatajwa hapo, nani alikuwa akichora vipi, wapi, ilikuwaje? Umefahamu? Sasa limetundikwa jambo kwenye muhali, kwa maana kwamba jambo hilo haliwezekani, na hivyo ndivyo walivyoeleza imma kama al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qal, akasema yule bwana, wa kanat li jariyatun, na nilikuwa nina mimi mjakazi. Mjakazi ni ule mtumwa au msichana mdogo ambaye hajafikia baligh, mtoto mdogo wa kike ambaye hajafikia kubaligh anaitwa jaria, mtoto wa kiume ambaye hajafikia kubaligh anaitwa ghulam. Kwa hiyo nilikuwa nina mimi mjakazi, yani mtoto wa kike mdogo, tar'a ghanaman li, anayechunga wanyama wangu. Ghanam ni mbuzi na kondoo. Kwa hiyo alikuwa akienda kuchunga mbuzi na kondoo, qibala Uhudin wal Jawaniya, pande za Uhudi na Jawaniya, sehemu za kaskazini magharibi mwa mji wa Madina. Alikuwa akienda sehemu hizo kwenda kuchunga, qibala Uhudin wal Jawaniya, pande za Uhudi na Jawaniya. Fattalatu dhata yawmin, nikatokezea katika siku moja, yani nikatazama siku moja, faidha dhibu kad dhahaba bisha, mara ikawa mbwa mwitu ameondoka na mbuzi. Niliangalia wanyama wangu, mbona hayuko hapa yule mbuzi? Kumbe alichukuliwa na mbwa mwitu. Yule binti ndio anasema mbwa mwitu alimla huyu. Faidha dhibu kad dhahaba bishatin min ghanamiha, mara kwa ghafla mbwa mwitu amemchukua mbuzi katika wanyama wake. Sasa anasema wa ana rajulun min bani adama, na mimi ni mtu katika wanadamu, asafu kama yasafun, ninaghadhibika kama wanavyoghadhibika wanadamu, lakini sakaktuha sakka, lakini mimi nilimpiga, nilimtingisha, mimi nikampiga huyu binti kwa sababu ya vile alivyonifanyia. Sakaktuha ay latamtuha latmatan, nikampiga mimi. Mfahamu? Fataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa'azzama dhalika alayya, nikawa nimemwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye anaelezea habari zake. Sasa nikamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akalifanya kubwa hilo kwangu, kwa nini ulimpiga? Qultu ya Rasulullah afala u'tiquha, nikamuuliza ya Rasulullah, je, ni muache huru? Qala itini biha, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, niletee, njoo naye. Mtume sala salam akasema njoo naye mlete. Fataituhu biha, nikamwendea yeye Mtume sala salam na huyo mjakazi, nikamchukua nikaenda naye kwa Mtume sala salam. Faqala laha, Mtume sala salam akamuuliza yeye, akamwambia aina Allah, yuko wapi Allah? Qalat fi samaa, akaonyesha kidole chake akasema Allah yuko juu. Maana katika lugha ya Kiarabu as-samaa maana yake ni juu. Inaweza kuja samaa kwa maana ya mbingu, inakuja samaa kwa maana ya juu, kama ilivyokuja katika suratul hajj, man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi ad-dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-samaa thumma liyaqta' falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghidh. Yule ambaye anadhani ya kwamba Allah hata mnusuru mtume wake duniani na akhira, basi na atundike kitanzi juu fi sama thumma liyaqta, kisha ajinyonge, alafu atazame je yatamuondokea yale anayoyachukia. Manake Allah tamnusuru tu mtume wake. Sasa kama yeye na hasira zako kufa, sasa ukifa ndo hasira zitaisha, au lile ambalo unachukia ndo halitakuwa. Kwa hiyo hapa mahali shahidi falyamdud bi sababin ila sama, as-sama kwa maana ya mutlaqul ulum, itakuwa sakafu ya nyumba au vinginevyo. Tayib, sasa hapa anasema fi sama, Allah tabaraka wa taala yuko juu, ay ala sama, kwa sababu fi ina maana ya ala vile vile. Irhamu man fi al-ard wa hurumiyani walioko juu ya ardh, yarhamukum man fi sama, atakuhurumiyani aliyeko juu. A amintum man fi sama, hivi mnajiaminisha na yule aliyeko juu. Fi sama kwa maana ya ala as-sama. Wala usallibannakum fi juzui an-nakhl, na nitakusulubuni nyinyi juu ya vigogo vya mitende. Fi kwa maana ya ala, kwa hiyo fi sama yuko juu. Qala man ana, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nani mimi? Qala anta rasulullah, yule jari yule binti akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wewe ni mjumbe wa Allah. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia yule Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, a'tiqha, mwache huru huyo, fa innaha mu'minatun, kwa sababu yeye ni mu'min. Kwa hiyo kuthibitisha uluu Allah azza wa jalla fi as-samaa min al-iman, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa a'tiqha fa innaha mu'minatun, mwache huru yeye kwa sababu yeye ni mu'min, amemwamini, ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa hadithi hii tutairudia tena na ina mambo mengi ndani yake, namalizia kwa kusema kwamba katika mambo ambayo tunatakiwa tuyaangalie sana ni kutaamali na watu wa aina mbalimbali katika kuwafikishia ujumbe, anayejua au yule mjinga ambaye hajataalamika kutaamali naye. Pengine mtu amesilimu karibuni, ameingia katika, amerudi katika dini, ni Muislamu lakini ameamua kurudi katika dini yake kwa kuwa alikuwa yuko mbali, amerudi karibuni, ameamua sasa kuswali, ameamua kufunga, ameamua kuonekana katika muonekano wa sawa sawa, basi tusimfanyie tamfiri, tukamkimbiza kwa maneno makali, kwa kumpa mafundisho na kumkebehi na kumfanyia namna mbalimbali za kumfanya mpaka akarihike na lile jambo aliache. Ushahidi wa hilo ni kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alichomfanyia bwana huyu, pamoja na ubaya wa aliyoyafanya katika sala, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mpole kwake. Kadhalika katika nasaha ambazo nazitoa kwangu mimi na vile vile kwa walimu wanaosomesha wanafunzi na hasa watoto wadogo, waangalie sana masala ya umri wao, waangalie sana uelewa wao na ufahamu wao na mazingira yao katika kuwasomesha. Fimbo na kiboko si kila kitu. Mwalimu anayegemea kwenye fimbo mwanzo mpaka mwisho ameshindwa katika njia za kuwasomesha watoto, amefeli, na kufanikiwa kwake ni kudogo, kwa sababu kujenga watu katika kulipenda jambo la kheri ni kudogo zaidi kuliko kuwajenga katika mazingira ya woga na hofu. Sasa katika mashakili ambayo tunayasikia sehemu nyingi katika miji ni tatizo la walimu kutumia rungu katika kuwarekebisha watoto. Bakora nyingi, jambo kidogo mtoto kachelewa, bakora, kafanya hivi, bakora, mtoto hajajua, bakora. Na wale pia wana haki, angalia usije ukawavunjia haki zao ukawafanyia dhulma watoto wadogo ukajiingiza katika dhulma ambayo wewe hukutakiwa ujiingize huko, kwa sababu ya pupa yako na haraka yako, ukaona kwamba njia nyepesi kacheza kiboko kiboko. La, watakiwa ujifunze namna ya kukaa na watoto wadogo. Unaweza kukaa na watoto na wala usiwatandike wala usiwachape na wakatulizana. Na kitu kikubwa zaidi, shirikiana na wazazi wa watoto katika kuwasomesha. Na wengine hawabagui, wanawake, wanaume, wake za watu na wengineo. Eh, bakora kwa watu wote. Hii si sawa. Si sawa kabisa. Kwa hiyo katika usomeshaji ni lazima mwalimu awe makini kabisa. Kuna hukuku nnas, kuna madhalim. Pingine mtoto ukampiga kwa umemdhulumu, haki sio yako. Hata baba pia amewekewa taratibu za kumpiga mtoto wake. Taadib iko, kumtia adabu huko, na kumewekwa katika taratibu za kibali. Baadhi wanaochuoni wanaona kwamba mtoto asipigwe kabisa isipokuwa katika kuacha swala, tena umri wake akitimiza miaka 10. Leo mpige mtoto miaka 6, miaka 7, wamchapa tu hajajua sababu yoyote. Hii si sawa. Haya ni mambo ambayo watu wanaona kwamba haya mambo Ulaya huko. Huko Ulaya huko. La, si mambo ya Ulaya, ni mambo yamefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kama ikiwa kuna hitaji ta'dib, unaweza kumtia adabu mtoto. Lakini njia za targhib ziko nyingi zaidi za kumfanya mtoto awahi katika madrasa, kumfanya mtoto ajue, njia za kumshajiisha mtoto ambazo walimu wengi sasa wameshindwa kuzifahamu. Kwa hiyo wakaona watumie njia za targhib. Targhib maana yake ni kumpendezesha mtoto alipende jambo. Na targhib ni kumtisha mtoto. Sasa targhib ndio nzuri zaidi kuliko tarhib. Pamoja na kwamba wakati mwingine targhib kumtisha mtoto yatumika kwa namna fulani, lakini usimili moja kwa moja katika jambo hili. Mimi nazungumzia madhalib. Pia watoto wana haki. Wana haki ya kusoma, wana haki ya kulelewa, wana haki ya kuongozwa, wana haki ya kuadhibishwa. Lakini si kwa kila namna kwamba basi kwa sababu wewe ni mwalimu wa madrasa kazi yako ni kuchapa tu. Ah, mwalimu fulani anakuchapa mpaka unakojoa. La, si katika wasifu mzuri. Mtume SAW anasifiwa kwamba alikuwa ni mwalimu bora, mwalimu bora. Fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani. Mtume SAW hakutumia njia hiyo. Kwa hiyo tufanye kwamba ufumbuzi wa mwisho kabisa ni kiboko. Lakini aib kwa kuwa mtoto amechelewa madrasa, wamchapa, rudi kwenu. Sitaki kukuona. Mtoto hajajua kusoma, pingine wewe hujamuelekeza kwa sababu ni udhaifu wako. Wamchapa. La, si sawa. Wamdhulumu. Lakini kweli kuna matukio anaweza kuyafanya mtoto ya uvunjifu wa amani au ujeuri wa hali ya juu. Basi ukaona katika maamuzi ya haraka ni kumtia adabu kama mzazi wewe, ukampiga kama mzazi au ukamshirikisha mzazi wake katika hilo. Kijana wako anafanya kadha wa kadha wa kadha, mimi namchapa mbele yako, na mzazi na wewe usimama kwamba kubali uchapo, na mimi nakuongezea kuonyesha kwamba mzazi na mwalimu lao ni jambo moja. Wewe wazazi toeni ushirikiano kwa walimu, na walimu washirikisheni wazazi, na watoto wadogo wapewe taalimu ya sawa sawa, na taadibu iwepo kutia adabu. Lakini tukisema kutia adabu haina maana yake ni kiboko. Watoto wengi wamekuwa machokoraa mitaani, wamekimbia madaris kwa sababu ya kuogopa viboko. Sisi lengo letu si kwamba ni kuongeza idadi ya machokoraa mitaani na watoto wa mitaani. Lengo ni kuwavuta watoto waje. Au watoto wakakimbia madaris za Ahli Sunna wakaenda katika madaris za watu wa bid'a kwa sababu huku kuna kiboko. Kule kuna ngoma. Ngoma na kiboko tutachagua nini? Atakwambia ngoma. Eh, mtoto mdogo afahamu. Kwa hiyo kule watu wacheza tu, waimba wakicheza ngoma. Huku ni bakora tu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Wewe akiambiwa nitakupeleka kwa ustadhi fulani wa ngoma atafurahi. Kule wataimba, watacheza, halas. Tena na kuna kula. Sasa tuweni na muongozo kwa watoto wetu, na tuwapende na watoto wapende walimu. Tujitahidini katika hili. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah was-salama. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.